za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 lipca, minęła 18. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Prawo i Sprawiedliwość zainaugurowało wakacyjną trasę spotkań z wyborcami. Ponad 1000 żołnierzy i 200 jednostek sprzętu. Polska wzmacnia wschodnią granicę. Starcia policji z migrantami, tym razem w Niemczech aresztowano 60 osób. Poziom życia w Polsce w ciągu 8 lat może osiągnąć średnią Unii Europejskiej, powiedział w Półtusku wicepremier Jarosław Kaczyński. Prawo i Sprawiedliwość zainaugurowało tam wakacyjną serię spotkań z wyborcami. W całym kraju w najbliższych miesiącach mają się odbywać pikniki rodzinne z udziałem czołowych polityków partii. Z Półtuska Karol Surówka. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że PiS po jesiennych wyborach chce kontynuować drogę, którą rozpoczął w 2015 roku. Ta droga to, jak mówił wicepremier, zmiana systemu ekonomicznego kraju na bardziej sprawiedliwy i efektywny. Jarosław Kaczyński powołał się na statystyki, zgodnie z którymi poziom życia w Polsce, mierzony w realnej sile nabywczej, wynosi obecnie 86% średniej unijnej. W ciągu 8 lat ten wskaźnik może wynieść 100%, przekonywał prezes PiS. Możemy doprowadzić nasz kraj nie tylko do 100% poziomu Unii Europejskiej, ale pójść dalej. Tam najpierw na poziom Finlandii, bo to tak się układa, a później już Niemiec i jeszcze wyżej. W najbliższych miesiącach na spotkaniach z mieszkańcami mają być przygotowywane kolejne elementy programu PiS-u. W piknikach rodzinnych będą brali udział m.in. wicepremier Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, a także pozostali ministrowie i posłowie. Karol Surówka, Polskie Radio. Ponad 1000 żołnierzy i niemal 200 jednostek sprzętu w ramach akcji Bezpieczne Podlasie przemieszcza się na wschód kraju. To demonstracja naszej gotowości do reagowania na próby destabilizacji w pobliżu granicy, napisał minister obrony Mariusz Błaszczak. Większe zabezpieczenie wschodniej granicy jest niezbędne, tak mówi wojewoda podlaski Bogdan Baszkowski. Doświadczamy różnego rodzaju zdarzeń na naszej wschodniej granicy, na tym odcinku polsko-białoruskim. Widzimy, co się dzieje na Ukrainie. Wiemy, jakie złe relacje nie z naszego powodu są z państwem białoruskim, jak to jest nieprzewidywalne w tej chwili państwo. W czwartek Aleksander Łukaszenka ogłosił, że część głowic nuklearnych została już umieszczona na terytorium Białorusi. Tymczasem, jak informuje Federacja Naukowców Amerykańskich, nie ma żadnych oznak rozmieszczania broni nuklearnej na Białorusi. Analizując zdjęcia satelitarne białoruskich wojskowych baz i sieci transportowej, naukowcy doszli do wniosku, że żaden z obiektów militarnych na Białorusi, w tym baza wojskowa obok Osipowiczów, nie ma infrastruktury niezbędnej do rozmieszczenia broni nuklearnej. W pierwszych dniach obowiązywania bezpiecznego kredytu 2% na pierwsze mieszkanie banki podpisały kilkadziesiąt umów. O warunki programu zapytało łącznie 3000 potencjalnych kredytobiorców. Minister rozwoju Waldemar Buda przypomina, że elementem szerszego programu jest też oszczędnościowe konto mieszkaniowe. Składamy, bo możemy też pominąć jedną ratę, ale co miesiąc od 500 do 2000 zł na konto przez 3 do 10 lat. Ta wartość od 500 do 2000 jest elastyczna. Sami sobie ustalamy każdego miesiąca, byleby się zmieścić w tym przedziale. I jak te środki przeznaczymy na cele mieszkaniowe, uzyskujemy premię w wysokości wskaźnika inflacyjnego albo wskaźnika wzrostu cen nieruchomości. Kredyt hipoteczny na 2% można wziąć tylko na pierwsze mieszkanie lub dom. Starcia policji z migrantami, tym razem w Niemczech. 60 osób zatrzymano w Gießen koło Frankfurtu nad Menem podczas starć oddziałów szturmowych policji z erytrejskimi migrantami. Rannych zostało 22 funkcjonariuszy. Do starć z policją doszło podczas tak zwanego Festiwalu Erytrei, którego organizacja od początku budziła kontrowersje. O szczegółach Wojciech Osiński. Do starć imigrantów z heską policją doszło już wcześniej rano. Jeden z jej rzeczników poinformował, że uczestnicy festiwalu, głównie młodzi mężczyźni, celowo szukali prowokacji. rzucali przedmiotami i kamieniami. W akcję policyjną zaangażowanych było około 1000 funkcjonariuszy. Dwudniowy festiwal Erytrei od początku budził niepokój lokalnych władz w Hesji. Nie jest on bowiem imprezą spontaniczną, organizowaną przez mniejszość erytrejską, lecz odgórnie zarządzoną akcją propagandową, sterowaną z Asmary. Napisano na portalu Hessenschau. Na festiwal do Niemiec przylecieli przedstawiciele reżimu Erytrei. W Gießen występują generałowie i inni zwolennicy dyktatury wojskowej, przekonujący wszem i wobec, że nie potępiają gustów uchodźców. Erytrejczycy świętują w tym roku 30. rocznicę niepodległości, mimo że w kraju tym rządzi jedna z najbardziej opresyjnych dyktatur na świecie. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Władze Augustowa szukają świadków zdarzenia lub osób, które mają informacje o wandalach, którzy zniszczyli wyciąg nart wodnych na Necku. O sprawie powiadomiono policję. Zniszczenia są ogromne, mówi dyrektor Centrum Sportu w Augustowie Michał Paruch. Łódź motorowa wpłynęła w linę trzymającą słup wyciągu nart wodnych. W wyniku tego śruba zerwała linę i słup został położony, wpadł do wody, znajduje się obecnie na dnie. Ta łódź została na pewno dość poważnie uszkodzona, więc jeśli ktoś widział, że ktoś kogoś ściągał, to bardzo prosimy o powiadomienie policji bądź zgłoszenie się do nas. W tym sezonie najprawdopodobniej nie uda się już uruchomić wyciągu nart wodnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota najchłodniejsza nad morzem, tam 22 stopnie, najcieplej na zachodzie i południu 31. Uwaga, bo noc będzie wyjątkowo chłodna na Suwalszczyźnie, tam tylko 9 stopni do 16 na krańcach zachodnich, a jutro jeszcze cieplej niż dziś, od 23 do 33 stopni. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy i tablety, słuchawki i głośniki bezprzewodowe, szczoteczki soniczne, depilatory świetlne w super niskich cenach. A do tego do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Mam firmę przeprowadzkową. Żeby obniżyć koszty prowadzenia firmy, przeprowadziłem swój stary kredyt do Alior Banku, bo nie lubię przepłacać. Przenieś do nas kredyt firmowy z innego banku. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Promocja dotyczy kredytów na bieżącą działalność do 1 miliona złotych dla mikrofirm. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja trwa do końca tego roku. Regulamin dostępny w placówkach i na aliorbank.pl. Alior Bank. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Wiosna witana jest radosnymi odgłosami. Bambetle zbierają się w stada, podejmując niezwykłą podróż, by odnaleźć sezonowe miejsca lęgowe. Walizki, torby, plecaki mają nowy szlak migracyjny. Bambetle znikają z polskich pociągów, a podróżnicy nie muszą już ich dźwigać. Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo i dodaj usługę Bambetle Plus. Odbierzemy twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz. Koleo. Dźwigniemy za ciebie twoje bambetle. Czytała Krystyna Czubówna. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. odwracam się, nie mówię nic. Kiedyś wierzyłam, że jestem twym sercem. Papier rozgasł, gorzki smak, o nie. Nie chcę już, nie, nie chcę więcej wyrzeć się. Boże, wybacz mi, wybacz mi. I pół minuty po godzinie 18:00 my rozpoczynamy trzecią godzinę z Międzyzdrojów. Trzymaj z trójką. Ceremonia odsłonięcia odcisków dłoni w Alei się zakończyła. Spędzamy popołudnie w Towarzystwie Gwiazd. Karol Strasburger przed chwilą opowiadał dowcip ze sceny. A my wrócimy do rozmowy z naszym kolejnym gościem, aktorem teatralnym, filmowym i telewizyjnym Tadeuszem Hukiem. W tej godzinie jeszcze spotkanie z Katarzyną Figurą i Katarzyną Bondą i zapowiedź nowej książki, której akcja będzie się rozgrywać w Międzyzdrojach. Piotr Firan, zapraszam. Look at you in your eyes. I see there's something burning inside you. Oh, inside. look at you in your eyes. I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes. I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try to. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind, I'm blind. Your eyes. You lie, but I don't let it define you. Or define you. In your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you, you always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind, I'm blind. Your eyes, you lie, but I don't let it define you. Oh, define you. Spędzają Państwo letnie popołudnie z Trójką. Jesteśmy w Międzyzdrojach, 17 minut po godzinie 18. W życiu trzeba doceniać każdą chwilę, proszę Państwa. Jesteśmy w miejscu, które kojarzy się z wakacjami przy okazji Festiwalu Gwiazd. Naszym gościem jest aktor Tadeusz Huk, który pokusił się o pewną refleksję. Niczego nie żałuję, ale wszystkiego mi żal. To czego najbardziej żal? No, żal tego, że czas tak szybko leci, że lata tak szybko lecą, że przychodzi czas, że trzeba odejść, że przychodzą młodzi, że nie można się już ścigać z nimi. Ale to, wie pan, to jest normalne, to jest sprawa przemijania i tutaj nie robię z tego żadnej filozofii, ale dobrze byłoby mieć jeszcze 20 lat mniej. Za szybko to idzie wszystko. Ale przecież to jest tak cudowna, mi się wydaje, przynajmniej jako odbiorcy praca, że de facto w każdym wieku można grać i zawsze się znajdzie rola. Nawet pod Stolinę, ostatnio byłem na festiwalu dwa teatry, no można zagrać bliżej obecnie 40. Ma pan rację, wszystkiego można zrobić w tym teatrze i 80-latka może grać, zagrać 12-latka i 12-latek może, starego może, stary może zagrać 12-latka. Ale tak się stało, że jak odszedłem z teatru, już z etatu z teatru, zacząłem nie mieć specjalnie propozycji, to tak z roku na rok, jak wie pan, wypada się z rytmu, wypada się z tej obsady, z tego, że czytają, że z recenzji i tak dalej, to idzie i to znaczy, że go nie ma, że go nie ma, że go nie ma, że go nie ma, o, czasem się gdzieś pokaże i to tak powolutku wszystko odpływa. A jak się pokaże, to wielki powrót. Wie pan, no chciałbym jeszcze coś, żeby się takiego zrodziło, żeby można powiedzieć, o, stary lew ryknął. Teraz sobie powiedziałem komplement o starym lewie, że ryknął. Ale może się jeszcze coś takiego trafi, żywię tę nadzieję. To teraz bardziej jest oczekiwanie, ale jednocześnie chyba pan gdzieś tam ma jakieś marzenia wewnętrzne. Czy to już jest takie czekanie, no może ktoś tam do mnie zapuka, przyjedzie na te Bronowice małe? Nie, proszę pana, nigdy nie miałem takich oczekiwań, że coś się stanie i oczekiwania. Zawsze miałem tyle zainteresowań i tyle, że nie czekałem nigdy. I tak jak wszyscy czekają, czy telefon zadzwoni, czy nie. Nie, ja w wielu wypadkach raczej rezygnowałem, bo nie potrafiłem robić dwóch rzeczy naraz. Co jest obecnie teraz trudne do zrozumienia, ale nie potrafiłem. Jak coś robiłem lepiej lub gorzej, to starałem się temu poświęcić całości i potem ewentualnie przystąpić do następnej pracy. Teraz to już jest troszeczkę inaczej funkcjonuje, więc no zobaczymy. To Tadeusz Huk, ale oprócz osób, które w tym roku odcisnęły swoją dłoń w Alei, mamy też inne gwiazdy. Za moment spotkanie z Katarzyną Figurą. Shout, shout, let it all out. Be To 26. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. Wizyta tutaj przywołuje wspomnienia tych, którzy od lat związani są z tym urokliwym miejscem i te wspomnienia wracają. Naszym gościem teraz jest Katarzyna Figura. Dłoń odcisnęłam na Promenadzie Gwiazd w 1998 roku, całe wieki temu, 25 lat temu. I nawet gdzieś tam zachowane są zdjęcia z tego aktu, które są rzeczywiście rewelacyjne. Jestem szczęśliwa, że coś takiego w ogóle powstało. Przyjechałam i jest to coś cudownego, tym bardziej, że w tym roku celebrujemy dzieło Andrzeja Wajdy, czyli wszystkiego filmy. Oprócz tego, że miałam wspaniałe spotkanie z publicznością a propos zemsty filmów Andrzeja Wajdy, w którym wziąłam udział. To również cudowna wystawa dzieła Andrzeja Pongowskiego, który zebrał, obejrzał wszystkie filmy Andrzeja Wajdy, ustawił je chronologicznie i stworzył do każdego z tych filmów od pierwszej etiudy takiej reżyserskiej pochodzącej z lat 50. ubiegłego wieku po ostatnie dzieło, mówię o filmie Powidoki z Bogusławem Lidą, że stworzył po prostu do tych wszystkich filmów, do niektórych już oczywiście istniały, między innymi do Zemsty Andrzeja Wajdy istniał plakat, ale do wszystkich stworzył plakaty i to jest też jak gdyby ustawienie w ogóle tego dzieła, tego wielkiego twórcy w jakąś taką chronologię zebrania tego, co uświadamia jak gdyby całą drogę twórczą artysty. To jest zupełnie coś niezwykłego, myślę, co Andrzej Pongowski stworzył na potrzeby tutaj festiwalu. A za chwilę nasz gość opowie o najnowszych projektach, które czekają na realizację. Trzymaj z Trójką, pół godziny pozostało do 19. Wiesz, chciałem pogadać już wcześniej, dać ci jakoś znać, że ostatnio mi ciężej, wiesz, bo miałem dobre intencje, tylko jakoś tak wyszło nie najlepiej. Potem nagle burza, silny wiatr, nie wiem jak, ta jedna chwila, chciałem to zatrzymać, nie wiem jak, ale sam powiedziałem o słowo za dużo. Przepraszam, już trochę za późno. Powiedziałem o słowo za dużo. Dla mnie nie cofnie się czas, dla ciebie też. Chcesz? Zrobimy drugie podejście. Damy sobie czas. Postawimy na przestrzeń zła. Ostatnie zdanie, nic więcej, nie żałuję, choć wyszło nie najlepiej. Potem nagle susza, nie mam nas, nie wiem jak, ta jedna chwila, chciałem to zatrzymać, nie wiem jak, no bo sam powiedziałem mu słowo za dużo, no przepraszam, już trochę za późno. Powiedziałem o słowo za dużo. Dla mnie nie cofnie się czas, dla ciebie też. Powiedziałem o słowo za dużo. Na przepraszam, już trochę za późno. Powiedziałem o słowo za dużo. Dla mnie nie cofnie się czas, dla ciebie też. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. bad you left. Hell, I'm glad you got out, but I miss you. Za Katarzyną Figurą dwa ważne filmy, jeden krótkometrażowy, to był okres wytężonej pracy, a jakie projekty czekają na realizację? Bardzo mnie irytowały tak naprawdę w momencie, kiedy pokazały się Chrzcin, że nagle powrót Katarzyny, ale nawet wcześniej, bo chyba również wcześniej był film Marysi Sadowskiej, Dziewczyny z Dubaju. I zaraz potem Chrzciny i właśnie Karolina i nagle, że jakiś powrót Katarzyny Figury na ekran, to co ty, że ja siedziałam przez ileś tam lat w szafie i teraz nagle jakiś zakurzony truposz wychodzi. To są w ogóle jakieś po prostu dziwaczne interpretacje. Także nie, myślę, że ja przecież cały czas pracuję i na tym polega i właśnie na przykład to uchwyca również ta... Od czego pan teraz zaczął tę myśl, to uchwyca ta wystawa Andrzeja Pogoskiego, że to jest, jak gdyby artyści są jak gdyby w takim nieustannym procesie rozwoju i to jest najbardziej interesujące. Ciągły rozwój, to dokąd ten rozwój panią obecnie pcha, prowadzi? W nieznane. Katarzyna Figura, bardzo dziękuję. Dziękuję. A wystawę można podziwiać tutaj na Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Przed nami spotkanie z Katarzyną Bondą, która opowie o swojej książce, nowej książce, w zasadzie książce, której jeszcze nie ma. Ona dopiero powstaje i akcja będzie się rozgrywać właśnie tutaj w Międzyzdrojach. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to fit to the past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams weren't as daft as they seem. As daft as they seem, my love, when you dream them all. Dla ciebie gra twoje radio. Turyści, ale także gwiazdy przy okazji festiwalu wypoczywają w Międzyzdrojach i jest tutaj także autorka poczytnych książek, która pochodzi z Podlasia, wychowała się w Hajnówce. W 2015 roku sprzedała 105 tysięcy egzemplarzy swojej powieści pod tytułem Okularnik. Z Katarzyną Bondą rozmawia Paweł Turski. Dzień dobry. Dzień dobry. Wizyta w Międzyzdrojach to pani nie pierwsza wizyta, więc się tak zastanawiam, czy jest to przynajmniej miejsce, do którego pani lubi powracać. Jeżeli nie pierwszy raz, no to chyba oczywista konkluzja. Nie pierwszy raz i mam nadzieję, że nie ostatni, bo tutaj jest coś niesamowitego też z tej przyczyny, że to jest tak jakby podwójne święto, ponieważ ja przyjeżdżam na spotkania autorskie do Międzyzdrojów i zwykle jak jadę, to są ci ludzie, którzy pochodzą z tego lokalnego miejsca, a tutaj w Międzyzdrojach to są ludzie z całego kraju. Często też są to ludzie i z zagranicy, bo oni tutaj przyjeżdżają sentymentalnie na urlop. I kiedy jest spotkanie autorskie, to jest dla mnie taki rodzaj, bym powiedziała, kalejdoskopu. I cały rok nie możemy się spotkać, ale mówią, że pani Kasiu, ale czy pani będzie w Międzyzdrojach, bo tam się zawsze spotykamy. I to zawsze, to też jest takie niesamowite, ponieważ ja piszę już tyle lat i różnie to wygląda u moich kolegów, natomiast moi czytelnicy zostali ze mną, są ze mną i jestem bardzo im za to wdzięczna, bo inaczej moja praca by nie miała sensu. I tak naprawdę to, że ja w ogóle mogę tutaj być, to ja się po prostu właściwie strasznie cieszę i no, była pandemia i było kilka lat, kiedy mnie nie było, no bo się wszystko zmieniało, też hotel się w tym czasie zmienił, dużo rzeczy się pozmieniało. Jest też drugi aspekt, myślę, że też bardzo taki ciekawy. Ja się nie czuję w ogóle jako osoba znana jakoś wyjątkowo. Jednocześnie tutaj oczywiście no, jest taki specyficzny klimat, są ludzie czekający na autografy, gdziekolwiek pan nie pójdzie, to robimy sobie zdjęcia, jakby nie tylko na tle morza, ale w ogóle na lody, na gofry i to się kończy taką kolejką zdjęciowania. Ale też spotykam inne osoby, których nie spotykam normalnie, bo nam, nie wiem, Katarzyna Figura, Andrzej Pongowski, oni mają po prostu swoje sprawy, swoje zajęcia i my się spotykamy co rok tutaj i opowiadamy sobie, co się w naszych życiach wydarzyło. I myślę, że ten klimat jest niesamowity i jest coś ciekawego w tym. A poza tym zawsze warto się spotkać i porozmawiać twarzą w twarz, zwłaszcza w tak miłych okolicznościach. Jeśli chodzi o nowe projekty, to czytelnicy już niebawem będą mogli raczyć się kolejną książką autorstwa Katarzyny Bondy. O tym za chwilę. Trzymaj z trójką. 12 minut pozostało do 19. Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Katarzyna Bonda przyjechała do Międzyzdrojów, aby zaprezentować przedpremierowo nową książkę pod tytułem Miłość pokonuje śmierć. Ta pozycja będzie dostępna dla wszystkich od 12 lipca. Autorka w Międzyzdrojach także pracuje nad nowym projektem i w zasadzie pisze codziennie. Jakbym zadał pytanie, jak forma, to forma jest bardzo dobra, bo to i widać w liczbach i w tym, jak pani się tym cieszy i jak pani to sprawnie wychodzi. Tak się zastanawiam, czy codzienne pisanie też istnieje w Międzyzdrojach. I jednocześnie dołączę drugą rzecz, o której pani wspomniała i która jest oczywista, że pani czerpie garściami z regionów Polski. To czy coś będzie z Międzyzdrojów? No jest coś takiego, że ja czasem przyjeżdżam w jakieś miejsca lata. Na przykład Ełk czekał, oni policzyli 11 lat na to, żeby zapraszali mnie, przyjeżdżałam. W końcu napisałam Kobietę w walizce, która się tam rozgrywa i chodziło o to, że musi być taka opowieść, która pasuje dokładnie do tego terenu. Ja w ogóle uwielbiam łączenie, to, że ta rzeczywistość fikcyjna się łączy z prawdziwą, że to jest taki patchwork. I prawda jest taka, że jestem tutaj w tym roku, między innymi dlatego, może głównie dlatego, bo jestem na dokumentacji. Także mogę to powiedzieć, bo może ludzie mi pomogą, bo to jest też tak, że bardzo dużo pomocy, takiej rozumienia tej rzeczywistości tutejszej ja otrzymuję paradoksalnie od moich czytelników, którzy zawsze mnie chcą pomóc i którzy podsuwają mi różne tropy, więc tak, następna książka będzie się rozgrywała w Międzyzdrojach. Serio. A zatem konsekwencja, regularność i trzeba pisać, proszę państwa. I kończy się jednocześnie nasze spotkanie dzisiejsze tą zapowiedzią od Katarzyny Bondy nowej książki. Sporo do czytania w te wakacje. Skoro praca się kończy, to teraz czas na odpoczynek przed powrotem do Warszawy. Bałtyk kusi, a i temperatura cały czas przyjemna. Przed państwem w Trójce Departament Rytmu, a my już dziękujemy. Audycję zrealizował w Warszawie Maciej Załęcki, tutaj na miejscu Marcin Kocięba, Paweł Pturski, Piotr Firan. Do usłyszenia i proszę zostać z Trójką.